بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. فدي سورة كده حج أحكام بيانيجي نذكرت سورة الحج وي بل دا لفظ بكي واجتماعات كم راجي رابطي دا مخي صداري چه مخي سورة كي تخويف وفراتو دا قيامت چه اقترب للناس حسابهم ندلتا يوانخل قيامت ذكر كي چه انا زلزلة ساعت شئون عظيم دویم را بداره آل تا دل نقلی و دول سنبیاونا ندل تا دل نقلی جکر کئی دی ابراهیم علیہ السلام نا درم دا چه مخ که حالات دا مقربین و ذکر شو نیکان و خلق و حالاتو دل تا حالات دا مشرکین و دا منافقین و ذکر کئی دعوه دا صورت دی صورت دو دعوی دی یو اثبات دا توحید دی او دا دیر پار با دیار نسلائل اقلی ذکر کئی اور رد بو کہ ټول اقسام د شرک باندې دیمه داوا اثبات د قیامت دی او په دیم دلائل عقلیه ذکر کړي او توقیف او بشاره ذکر کړي. نو سورت حج کې دوه دعوی دي، یو اثبات د توحید او دویم اثبات د قیامت. امتیازات اداري چې یو په دې کې لوی زړه د قیامت ذکر کړي اول آیات کې، دویم دې سورت کې اعلان د جهاد کړي. اول اعلان د جهاد په دې صورت کې شوی او زین الذین یقاتلون بانهم ظلموا یو کم سلیختم کې براشي. دریم امتیاز دار دی کې د حج احکام بیانای، او څلورم امتیاز دار دی چې دې کې القاد شبهات شیطانی او ذکر کای چې کله نیکان خلق حق پرست الله کتاب بیانای نو شیطانان د خلق پزونه کې شوبیا وسوسه غورځي. تنظم دا خلق و حالت بیانی چی پای قرآن بد لگی دویا که بدا راشی چپ چاوند اللہ کتاب بد لگی دا ای حالت بیانی. شفاگم دے که خاص مثال ذکر کئی دا مشرکان و پارا دریا ویا که بدا مثال راشی. یا ایوہ الناس و یا خلق اتقو ربکم و لگی در افساسنا ان زلزلت ساعت یقینا زلزلت قیامت شیو نازویم یو شیو دی لوی یو مترون اپار تاسو ببینی دی قیامت لرا. تظهر غافل بشی کل مرجعت هر تیور کون کی عما دا اغبشین ارزوات چی تیول ورکی و تضعو کی بری کل ذات حمل ارخاوند دا حمل حمل حمل قبل و ترن ناس و تینوی بخلق لرسو کارا نشا وما هم نبیدی بی سکارا نشا حقیقت کے بنشا نئی ولیکن عذاب اللہ لیکن عذاب دلنا شری سخر دیاد کیا وہ دعوت توحید ذکر کئی اتقو ربکم دا دعوت توحید دا او دویم اثبات دا قیامت کئی چی ان زلزلت ساعت شیون عظیم دے اثبات دا قیامت دے او دریم پا سلور تری قوان عظمت دا زی زلزلی ذکر کئی چه دا دیر لوی زلزلی را ولی زکا شیون عظیم وی او دویم یوم تراؤنها تاسلو کل مرزعاتین دریم و تضاو کل ذات حملین حملہ سلورم و ترنہ سوکارا. نو سلور تری قوان عظمت دا زلزلی ذکر کئی او وجه دا نشی ذکر کئی دا خلق با دا نشو پشن ولی اللہ وی دے وجہ نہ بنے چیز نشے شے بیس کرے نہ کم اصلا شراب بیس کری پہ دے وجہ نشہ نہیں نشہ بولی ولیکن عذاب اللہ شدید دائی وجہ را دا اللہ عذاب بڑی سختی پہ دے بدا سی اثری لکہ سلے چھ نشے او دے کی ترغیب دے چھ گولی دا سخت حالات را روان دی نو دے لطیارے ہو کئی سخت اورز را روان دا صحابہ کرام چھ کرا دے تو نواو ریدن ناغی پخلی چلی بند کو پخلی نکاو یو تشکیل که دایتون را غری و غزوال بنو مستلق که نبیل اسلام چه کلا دایتون اول وستل صحابه کرام دوم را اثر و شو چه اغی پاول منی پخلی نکاو صحابه کرام غمجون و دیرو که جرل دایتون دو وجلا. آیات مشکل لی آیات که جسیل پیوه توجیه کوما یو قول داری چه دا حالت بسی دا قیامت پورت راضی میدان حشر کی بداسی اللہ یوم ترونہا دین مرد علوی ہے بد دے پہ میدان حشر کی زلزلی نہ مراد سرے اولوی ہے بد دے چھ میدان حشر کی برازی او دا یوم ترونہا دا حالت بے حملی پہ فرض و تقدیر بانی سمانا اللہ کو بالفرض و تقدیر پہ دا عرض بانی یو حاملہ زنانی نو حمل بے غرزی گی او کمو زیاد زنانی نہ با دیخفل بشی نسب بشی غافل بشی او دے بارہ کی یو حدیث ہم راغلے حدیث ہم دے تائید کی نو بارحال دو توجیہ دی خدا دویم توجیہ دے با تائید کی حدیث ہم راغلے نو دا دویم توجیہ غور را پوشوئی پی چھ دین مراد اغلوی حیبت دے پا میدان حشر کی چھ میدان حشر کی اب دی خلق کی اوڈیر غٹ حیبت رازی زلزلی نہ مراد سرے دا غٹ حیبت مراد دے او یوم ترونہا دا حالات حملی پشابانی پا فرض و تقدیر سمانا کبیل فرض و تقدیر حاملی حمل بے غرزی کو مرزیائی ابد خوزین اسشی پا دا غرص و مرزیائی حاملی نہیں میدان حشر کی خدا بیل فرض و تقدیر خبر رکی کبیل فرض و تقدیر حاملہ و مرزیائی نو حاملہ با حمل و غرزی و مرزیائی با دخپن بچی نسشی غاپی ربشی ای توجیح پوشوی ابلا توجیه مسملګری کې چې دې باندې خوب وای شي چې دا زړه به د قیامت د قائمې دونه مخ کې راځي چې کله دې ټول مخلوق باندې پناه او زوال راځي نو په ټول ځمکه باندې زلزلہ راشي او به دا یو مطلب نه ها دا حمل دې په حقیقت باندې چې په دا وخت کې کومې زنانه حاملې او به حمل وغځي کومرځي یا به د خپل بچی نس شي غافل بشي نیوه توجیه دا شو چه دا با دا قیامت دا قائمی دونه مخ که دا حالت رازی پا طول از مکه بدا رازی چه کرا دا طول مخلوق مری اسرافیل پا شپیلی که پوکه وکی اولانه پوکه اولانه شپیلی وی نو پا دا وقت که با یو لوی زلزله براشی او دا یوم ترون دا حالات پا حقیقت حمل شو او برا توجیه سوا چه دا حالات با میدان حشر که واحبت مراد ده او دا یوم ترون حمل لفچا بانی فرد و تقدیر بانی او دا توجیه غوره دا خوشوی پی و من الناس اللہ عباد خلق و نمناس و یجالو جگڑی کئی فی اللہی پا توحید اللہ کی بغیر علم بغیر دین نویت تابی و تابیداری کئی کل شیطان مرید دا ار شیطان سرکشا پا دیکی زجر کئی مجادلینو تا اشارت دی خبر چې بے دلیل جګړه کول دا ډیر بد کار دی دا جګړه او لانجه دا ښه کار نه دی دې باره کې آیتونه او حدیثونه کې وایي ډیر راغلی دی البته که سړی څه دلیل وسی او په حق وي بې مناظره او بحث کولی شي خو عامې جګړې دا ښه کار نه دی کوتبه علیه الله لیکل شوي دي په دې باره د شیطان کې چې انه بے شک آسوک انما انہو من تولاو چی بے شک آسوک چی دوستی کئی دے شیطان سرا نو پا انہو یو ذلو یقینن دا شیطان با گمراہ کئی دل را و یهدی یو خودنا کئی دے تایل عذاب سعیر دا عذاب دا غور گرم یا یو الناس و خلو انکنو کئیوی تاسفیر ابن پشکی من الباس دا قیامتنا باس دوبارہ جون یا قیامت من الباس دوبارہ جوننا فإن خلقناکم دلتا تقدیر دے اللہ کی قیامت بارہ کی مشکی نو دلیل واوری دلیل سرے اول اللہ خپل پیدائش تو گوری فإن خلقناکم اور اس سبے بل دلیل ذکر کئی وترى الارض حامدۃ فإن خلقناکم یقینا پیدا کری وی تاس من تراب من خاورنا بیا د نطفینا بیا د ټوټې د وینینا بیا د ټوټې د غوښینا مخلقتین چې پوران دامونو والی و غیر مخلقتین او بعضی پوران دامونو والا نه ای لنبینا د دې لپاره چې موږ بیان کو لکم تاسو ته شته بیان کو خپل قدرت دته بیان کو لنبینا د دې لپاره چې موږ بیان کو تاسو ته قدرتونه خپل ونقر وسار ومنگا فی الارحام پر رحمونو دو میندو کی ما نشا سمنگ غوارو الاجر مسمن دانیتی مقرر پوری ثم نخرجکم بیرغبا سادا طفلان ما شمان ثم لتبلغ دلتم تقدیر دی ثم بیستاسو پارا نکو لتبلغ تاسو ورسگی شدکم زران اخبالیتا ومنکم باستا سنمان آسوین یتوفا چیغا ملک لیشی ومنکم باستا سنمان آسوین یردو چیغا واپس کلیشی او گرزو لیشی الى عرض العمر غناکار عمرتا لکه لا یعلمه عقیبت داشی چنفی من بعد علم رس دا علمنا شین پیوشی بانی وَتَرَى الْأَرْضَ لَا تَبَيَّنُ نِزْمَكَ لَرَا حَامِدَةً وَجَا فَيْزَان زَلنا پس کله چمن راوی گواله حلما پدی بانی وبو احتزت خوشاله شیدا و ربت اور ابوگشی وام بت تورا زرغون کی من کل زوجین دا اری جوڑینا بہی تازنا من کل زوجین دا ار قسم بوٹینا یا دا ار قسم جوڑینا بہی تازنا پدیات کی اثبات دا توحید او اثبات دا قیامت دوار دی او دو دلائل پدی کے بیان شو دو دلائل سری اول دلیل پیدائش دا انسان دے فإنا خلقناکم من تراب اللہ قیامت بارا کم شکی اللہ گور ازان تا سوچو کئی تمی دا نش نشتک لی اول خاور وی بیا نطفه بیا ټوټه دی ویني بیا ټوټه د غوښې او بیا می د پیروح ورزوله ماشوم می پیدا کړی بیا د ځوانی ځواني راله بوډاواله راله دا انقلابات او حالات می د پکې راوستل اته حالات د انسان ذکر کوي نو ګوره چې پتاه کړه دومره انقلابونه راوستل نو دغه الله تعالی قیامت پر را ژوندی کولی شي یو دلیل داری او دویم دلیل کوم ځای کې دی دویم دلیل روستا و تر الارض حامدتن دغه دویم دلیل دی چې الله ګوري دی بوټو کې سوچ وکړي او د ځمکې څلور حالات بیانوي چې الله وی باران وکړ نو باران سه بوټي را پیدا کړم نو دا نه کې تاسو قیامت ورځ را پورته کولای شم نو حاصل دار چې دوه دلایل عقلی په دې آیات کې ذکر شو څه باندې په اثبات د قیامت باندې اول دلیل کی پیدائش دا انسانانو ذکر کو او دا انسانانو اتا حالاتی ذکر کلا او دویم دلیل کی سجی کرلا پیدائش دا بوٹو ذکر کو او دا زمکی حالاتی ذکر کلا دا دی دلائل حاصل شو چلا دوم رہا انقلابات راولی ذالکا دا دلیل دے پدی خبر چې بی ان الله یقینا الله پاک دا حق ذات دی و انه یحیی الموتا نو ګور اسمانه دا کوم چې بیان شو و دا د دوه خبرو دلیل دی یو دا چې بی ان الله هو الحق الله حق ذات دی نو سمانه دا الله خدای یو منی توحید منی دویم و انه یحیی دا دلیل دی دی خبره چې الله را ژوند کوي مړو لرا او دا الله په آسمانی قدرت لرون کړي وان ساعت او یقین قیامت آتیتون راتون کے لا ریب فیها چه نشت شک پدی کے وان اللہ یقین اللہ پایی باسو را پورتا کئی بمن اغسوک فی القبوری چه اغا پا قبرونو کی دی ذالک اشارہ چاہتا ہو شوا نمخ کے دو خبرو تا یو پیدائش دا انسانانو او دویم پیدائش دا بوٹو دا دلیل شر دی خبرو چی بی ان اللہ والحق دای پی تفریعات وکلا ومن الناس بعد خلقنا مناس یجادل جگڑے کی فی اللہ فبار دلنا تعالی کے بغیر علم نہ او بغیر ہدایت نہ او بغیر دا کتاب رنا کہ ان کی نہ پدے کی بے زجر بل جدال مخ کی دا زجر ذکر شو سلورم آیات کی دا دریم آیات کی او بے دا زجر بل جدال ذکر کی او پا منیر کلی تا اشاره دا چه حق پل نورانیت لری ولا کتاب منیر نا کتاب چه غر ناکوون کئی نو گورا حق چه حق پل یو نورانیت لری صحابه کرام و نبی علیہ السلام با چکل خبری کولی نمنګ ته بداسې محسوس سیدا چې د نبی رسام د دی غاخ مبارک لکه چې نور راوځي رڼات راوځي چې موږ ته محسوس سیدا نو حق یې خپل نورانیت لري سان یا اس په هیلړون کې له اړه خپل لره یا تاون کې خپل ډړې لره نیوزل چې ګمرا خلګان سمین الله د لاد الله نه در دنیا کې شرمندګی ده امن وو شګو ته په ورځ قیامت باندې عذاب الحریق عذاب دا ور سوځون کی لیکن بل قبا ذکر شو چې د حق نه راس کوي او خل ګمرا کوي او سان یت پیړون کې د خپل ډړې لره خپل اړه خلره ذالک دا په دی وجه ذالک دا بما قدمت په دی وجه په وجه دا عملونه دی چې مخکې لیږلي ستاسې لاسونو ذالک دا بما قدمت یداکا په وجه د هغه عملونه چې مخکې کړي دي ستا لاسونو وان الله یقین الله پاک لیسن بی ظلامین ظلم کوونکی للعبید په بندګانو باندې دا مخکې تیر شوی و دې یاد حاصل شو ته یاد به یې که نه لیکن دو اسباب د عذاب ذکر شو یو سبب شو عمل د مجرم بما قدمت یداک ستاسې خپل عملونه دي او دویم د الله عدل چې وان الله لیس بظلامین للعبید او ظلام کې موږ څنګه خبره کړې وه وزن فعال د نسبت د پار دی نه دی الله خاوند د ظلم په بندګانو ومن الناس بعض خلق نما سر یعبد الناس بندگی کید الله علی هر پین په شک بانی پاین اصحاب کو ولی تخیر خیر اسمع النبی دی مضبوط شی بدی بانی الله بندگی کی لک شی وین اصحاب کو ولی سیدی تا پنتن تکلیف نن قرب دی اگر یلا وجی بخپن مخ بانی خسرت دنیا توانی کله دنیا ول اخرت او اخرت ذالک هو الخسران المبین اللہ وی دا تاوان لے خکارا پا دیاد کہ اللہ زورن اور کئی مپات پرستو تا اخال کو تا چی اغا مپات پرسی اللہ وی کر اللہ پا دین کی خیر و پیدیو تا ملاو شی نو دا اللہ پا دین کلک شی و کلک ابتلا پیداش دا اللہ پا دین کی نو بید اللہ دین نو واپس کی گرزی لکہ دا عام منافقین حالتی دین کار کئی چی کلا سو خیر و پیدی پا کی او چې خیر او پیدا کې نه وي نو بیر دین کار نه کوي ډېر خلک دا ورنګي کدا د عام مسلمانانو حالات مثلا جهاد نه ولې ډډه کوي جهاد کې ابتلای تکلیف پي کوي نو جهاد کې سنا اخري یا هجرت نه کوي ولې ځکه هجرت کې تکلیف وي امتحان پي کوي دا د عام مسلمانانو حالات دي نن سبا ذکر الله بندگی کې شکی دا شکی یقیني نه وي اللہ وعدو بانی نیتو دیرا بلی من دون اللہ ما سوا دلنا نما سوک لا یضر رہو چی زب نشر سو لیتا وما او سوک لا ان پوچ پیدا نشور کولی لیتا ذالک هو زلال بائید اللہ ویدہ گمرائی لری لدہ حقنا نیتو دیرا بلی نمان خام خواہ سوک ذروش داغی زرر اقرب دین نزر من نفید پیدی داغنا لبیس المولا خام خواہ بد دوستے ولا بیس العشیر و خام محبت مل گرے رے پر دعا تون کی عورت و شد شرک پر دعا او دایت لغو نے مشکل لے ذکر دعا تون کی تعرض ہونے ہوئی معلومی گی ذکر مخ کی ویلیت و من دون اللہ ما لا یضر و ما لا ینفع داغن دا معلوم شوا چہ دی معبودان و پلاس کی نفع و ضرر نشتا او دی دوی آیت نہ معلومی گی چه دی پلاس که نفع و ضرر شتا دکل من ضرر و اقرب من نفعه ضرر ده نفع نزده ده نسو من لاس که ضرر و نفع شتا خو ضرر ده نفع نه دیر ده پوش شوی بی نمخ که آتنا نفع معلوم شوا چه دی پلاس که نفع و ضرر نشتا و دویم آتنا سو معلوم شو اثبات چه دی لاس که نفع و ضرر شتا ده ده دی تناقض نم دیر جوابو ندی یو جواب دا کئی امام رضی اللہ مخازن رحمہ اللہ دی جواب کئی چی اول کی نفع پہ اعتبار دا ذات سره را یعنی دی پلاس کی نفع و ضرر نشتا پہ اعتبار دا ذات سره او دویم کی اثبات دے پہ اعتبار دا بلنی سره چی دی کی ضرر شتا او ضرر د نفع نه ډیر دی پس کې د دې په بلنه کې د دې په عبادت کې نو نفع په چې بعد د ذات سره وا او اثبات په چې بعد د چا سره د بلنې او د عبادت سره دی نو آیات کې به څنګه راځي تناقض نه راځي ان الله یقین الله تعالی داخلی آ کسان چې ایمان راوړی عمل یې کړی نیک باغونو ته چې بیږي بلاندې بنګړو د هغې نه ولی یقین الله کوي هغه کار چې الله اراده وکړي من کان یظن ان لن ینصره الله هغه څوک چې ګمان کوي ان لن ینصره الله چې چرې به امداد ونه کړي الله دې پیغمبر سره دنیا و آخرت کې نو پال یم دو دوک داری که بسابی رسی رسمای چطا یا اسمان تا سم ملی اقفا بیر اپری کی پال یم زن نو دیو گولی هر یو زیبان چی آیا بو بزی که دو تدبیر دو نما یغیب آو چی دا اغوسا کلی ری دایت لگونه مشکل لی آیات که دیر توجیحات دی نسل مرجان کی غالبان ات توجیحات دی کدی خو من صرف یو توجیح کو چکم دا ابن کثیر نقل کری عبداللہ عنہ عباس دن ہونا او دانی دا باج نور سلپنا مجاہد رحمہ اللہ اکرام عطا وغیرہ لگین دا توجیح نقل لہ اگر اسی معنی کئی من کان ایزو ناسو چگو من کئی اللہ ینسرہ اللہ ہو چمدادی انکی دی پیغمبر سا اللہ دنیا و خیرت کی نو فالیان دود بے صحابین دادی اگدا کی بے سابین رسائی الا سما چاہتا سما نمرا دو کوٹی چت دے او سم یقفا بے رضان زندگی کی سمان یو سڑے پہ دے خپ کی گی چلا د خپل پیغمبر سوری امداد کئی اللہ کب دے خپئی نہ دے دے برا برگوتری یا بشتری مثال رسائی وار چی او پدا رسائی رضان زندگی کی نو سمانه که ده زن مرو زندهی که من لاده خپل پیغمبر مدد نپریدی پوشوی بی یا سلیه پا ده خپایی چه لاده پیغمبر سر وری امداد کهی نو لاوی ده سلیه ده چه تا رسی وار چه تا رسی بانی ده زن زندهی که او پر یه زور بیدی او گوری چه ده ده تدبیر او شه چی ختم اوله چه ده پی غسکی چه اغا ده اللہ تعالی ده نبی مدد ده پوشوی بی یعنی مقصد کدا ځان زندگی او مړ کی بے ملا د خپل پیغمبر امداد نه پریری یہ توجیه پوه شوی کنه او دویمه توجیه پیدا را چې فالی اندود به ثوابین دې دې وګدا کې غارسه اسمان ته بر اسمان ته وخیږي ځکه امداد خود اسمان نه راځي او ثم یقفع بے دې بن کې د امداد په پیغمبر باندې یعنی مقصد داری او سرے پدے خپے کی گی چل اللہ دے پیغمبر سوال امداد کئی نا اللہ دے دے اسمان تا وخی جی او دا کم زیر چلا مدد راجی نا مدد دیدا بے سکی بندی کی پوشوئی پی یہ دوی متوجی پوشوئی کنا یعنی مقصد داری چی گورا دے اب دس خبر غصے کی جی دے کی اس پیدا نشتا دے والی بی غصے کی چل اللہ دے خپل پیغمبر سا مدد کئی او دیتا ایشان چل اللہ بل خپل پیغمبر سر خام خیمداد کئی اللہ خپل پیغمبر سر مدد نپریری نو دیما توجیه سنگا شوا پالی هم دود به سابی نگداری که رسی اسمان تا سمانا اسمان تا دیو خیجی او سم ملی اقفا سمانا بید او امداد کرد کی بندی کی پا اولا توجیه سمانا مراد چط و رکوٹی او دیما توجیه مراد سشو اسمان شو او پاوالا توجیه سوم علی اقفان مراسو زان دی زندگی کی یعنی زان دی ملکی او دویما توجیه بانی مدد دی کرکی وکن ذالکم دا قنیان زلن مرادی گردی لر آیتیم بیناتی نیتو نخکارا و یقین اللہ داد که چالا چلنا ایراده وکی این اللذین اقینا کسان چی من روڑا و کسان چی حودیان دی و صحابین و صحابیان دی و نصواراری و مجوسیان دی و کسان چی شرکی کلی ری یقین اللہ پہ سر و کریم بین کی فورد قیامت بانے یقین اللہ پہ عرص بانے گوارے پدیات کی شپاو ڈلی ذکر کرے دا شپاو ڈلو حالاتی ذکر کچھ اللہ و دیمہ کی پہ سلک کئی سبا جہنم تبوزی سبا اللہ جنت تبوزی علام ترائی تنگو دا شقین اللہ یسو لہو سجدہ کی اللہ پاک دا سوچ آپ اسمان نکی او آہا سوچ پزمار کی دی والشمس والقمر نور اسفومی استوری اغرونا والشجر ونی والدواب بوزین دا سر وکسیر من الناس اوڈیر دا خالکونا وکسیر نوڈیر حق علینا عذاب وصابی شور ابدبانی عذاب ومن آسو کی ہین اللہ چلہ اسپکی فما لہو من مکرم نشتا غدر سکی جت ورکون کی قین اللہ کی ما یساو سچلہ واری پدایات کی دلیل عقلی ذکر شو چگوری دا ٹھول مخلوق اللہ تا سر بسجود دے نو دا دلیل دے اللہ توحید بانی دا اللہ پا عظمت بانی اور رد دے پا مشرکانو چگد انورس و مئی وغیرہ عبادت کی اللہ چې دا خو ځان د الله بندگی کوي الله ته منقاد دی نو تاسو ولې د الله شریکان ګرځوئ او اخیر آیت کې ان الله یفعل ما یرید الله کوي هغه کار چې الله اراده وکړي الله صفات پکې ذکر شوی اراده هاذان خصمان الله وی دا دوه ډلې دي خصمانی جگڑا کون کی ریخت سمو جگڑا کئی پی ربی مبارد در اقفل کی پندین پزا کسان کا برو چکو برے کرے قد طعت پری بک لیشی دی لرا جامی دورنا یو سب روا بڑو لیش من پوقی رو سیم الحمیم لپاس سرن دینا گرمی و با پدی کدی دو ڈالو منس کی محاکمہ ذکر کئی دو ڈالو مابین کی تقابل لے مخیتون کی شفاق ڈالی ذکر شوی خدا شفاق ڈالو خلاصه سری دو ڈالی دی لکه مومنان یو ڈالا دا او دا ای مقابل کی دا نوری گمراه ڈالی دی دا بلا ڈالا جوڑی گی نتقابل دا دو ڈالو ما بین کی ذکر کئی یویل تخویب ور کئی بلا بشارت ور کئی او اشارت دا چردی دا جگڑا دنیا مفاد نه ده بلکې اختصمو پی ربهم دا جګړه د الله په دین باندې ده دنیا په مفاد نه ده بل دا ډیره مهمه جګړه ده ولی ځکه دې جګړه باندې یا سره جهنم ته یو یا جنت ته ځي دا دوه ډلې دي د دې دوه ډلو منځ کې همیشه لپاره به جګړه وي او هازان خصمانی جمله اسمیه ده دوام او استمرار ته اشاره ده یعنی همیشه به د دې دوه ډلو منځ کې جګړه جاری یو ایماندار دی او بسری بی دینه خلق دی او دا جګړه دنیا په مفادون نه ده الله لپاره دا جګړه او دا مهمه جګړه ده ولی یو ډله دی جګړې په جنت ته ځي او بله به جهنم ته ځي نو ځکه هازان خصمان وی یو سر بی ولی بکلا شپ دی باندې ما اوس پیوتون شه دی او په ګیړو کې ول جلو سنمنې دی ولهم ذیل مقام یغروزون بی من حدید و اسفلنا یوسر بی ما فی بطونهم بری تفصیل حدیث کی رازی نبی علیہ السلام اللہ بی گرمی و بسرن روا رای نو دا گرمی و بدی دا کوپلی سرائی کی دی کوپلی کی با دن نلی گرد تلالی شی او گرد که چه دن نسی دا طول بولی کی خطب دی خوبانی باتی و بایی گی نو دی تصوی یوسر بی دا مقصد شو چلا پیلا گرمی وو دے سر رواڑی گرمی وو حرارت بو دوم رتیجی چہ سر دا کوپڑی بول سرئی کی او دن نہ گڈ تے بو بلاڑی شی گڈ کی چہ دن نہ سی کلمی وغیرہ دا بو ولی کی او دا بخت تی تو شی او بما ولهم مقام من حدید ندید پار بو گرزونی حدیث کی دا سی راجش دا دون غڑ گرزونی دی کدا انسانانو پیران ټول راجه مش دانش پورته کولای والله ملائکه له غټ قوت ورکړي ابدا ګورځونه پورته کوي باج روات کدا سدا سی ګورځونه دي کای باندې غرو والے شناور به ټوټي ټوټي کی په دې باندې الله تعالی د جهنميان وای جهنم کې کلم اراد کشی اراده وکي یا خرجو مینا دې جهنم نه من غم من دغم نه وېد واپس وکړي شیا دې جهنم کې وذوقوا وسك عذاب الحريق عذاب سوزون کے عذاب دغور سوزون کے کدی ارادہ اللہ ویو کی نو ملائک بدی گرزون بانے وئی بیت جہنم تو واپس گئی دیوتو اراده ویسی وزیر نیاز رحمه الله وی دی هو وته نشی که خپې ویم تړلې شوی لاسونه هم تړلې خود جهنم دا لمبی راپورته کی جدا به ویسی نو دی بر جهنم دی دروازو غوړ ته ونیزی شي خو چې کله په زله کې د جهنم نه دوتو سوچ قدر راشي نو به ملائکه دی ګورځونه باندې به ته واپس کوي به نو دا دی چې وزي نو دا چې باندې وزي خود جهنم لمبی به وړي هغه ځای ته به رسي به ته ملائکه دا ګورځونه وي به ته به واپس کوي دا به دی سزای الله دې ټول مسلمانانو وساتي ان الله یقین لا فیدخل الذین داخلی آقا کسان چی ایمان روڑ عمل نکی نیک جنتین جنتون تا چی بایی بلان در بانگلو دینواری حل لون و با اقصال شدی تپیاب دیک من ساور بانگلی من زعبین دسر و زرنا ولو دان عمل غلق دی و جامع بدی کری خمونی مخی اول دلی دفار عذابون ذکر شو و دا دویم دلی دفار نعمتون بیانی او دین دام معلوم شوه چ جنت کې ریخم آزاد دي سر آزاد دي دنیا کې حرام دي لکه دنیا دار العمل دی او جنت خدای دار العمل نه دی خدای دار الجزا ده نو دې و چې انت بدا شي نه ټول صحیح حلال بې وهدو الی طی من القول او دا شو دی تا الی طی بی افاکی وینا تا الی طی من القول افاکی وینا تا وهدو الى شهدت الى صراط الحميد لار دا سائل شوی ذاتا پدیات کی سبب دا بشارت ذکر کو چل اللہ با دغا سابقا نعمتون ولی ورکی وجه سرا نو وجه و توحید و قرآن دے دکا طویب من القول نمراسر توحید او الى صراط الحميد نمراسر قرآن کریم دنیا کی عقیدہ را توحید وا او اللہ تا قرآن نصیب کلیو نو ځکه بعد لا دغه نعمتونه دی ته ورکوي او دواړو ځای کې حدود صیغه ده مجهولې ده اشاره دې خبرې ته چې هدایت د دی ذاتي کمان نه و بلکې دا الله ورکلی و بل دې ته اشاره جنت د پاکو خلکو ځای دی الا طیب من القول چې پاک خلک یې پاکې ویناو ته نصیب شي نو جنت د هر چا ځای نه دی جنت د پاک خلکو ځای دی ان الذين يخيانوا كسان شکو پرے کلرے و یسدون او خلق بندئی عن سبیل اللہ دلار دلنا پاینا والمسیح حرام یدو مسیح حرام نا الذي اغا جاننا شمن گذول سوان برابر سوان برابر دینی لعاکی پو و سیدون کے اپی پدے کے والباد او دو بحر نراتون کے مسافر نو سوان برابر دین العاکی پا اسیدون کے پیم دے کے والباد او مسافر ومیور چاس ارادہ کلا پیم دے حرم شریف کے بیلحادین لکجروی بی ظلم پا ظلم سنوزی قوم و اوشکورتا من عذاب نریم دا عذاب در دون کینا پا دے کہ اللہ تخویب پر کئی آ کافران دا چی پا خفلم کو پر کئی و نورم کافر کئی ایتا متعدی کافران وی پا خفلم کافر دی و یسود دو نورم بندی دا اللہ دلارینا دانگی خلق دا مزید حرام نا بندی او دا دی دیر ظلم تا اشاره دا چل اللہ وید اغز جین خلق منی کئی چی پا آکی کوربا و مسافر یو شانی حق لری آ خلق بندی بند حرام شریف خصوصیت تا اشاره کئی چی حرام شریف دا خصوصیت دا چو سلیب کی ارادہ دا گناو کی نو پی ارادی دا گناہ عمل عذاب ورکی لیکن اللہ سے وما یورید پی بیلحادین حرم شریف نور زینو کی سلے گناہ وکی پی ارادی دا گناہ سلے نو گناہ گاری او حرم شریف کی ارادی دا گناہ وکی او دا گناہ عظم دیوکو نو پی دیم اللہ عذاب درکی نو سمان حرم شریف کی گناہ کود نور زینو پی اسفت لوی جرم دی باید سلام بداسی و حرم شریف کی بنو سیدل ویلا سینا چندل ترانا کما کمی اغلتی رانا ونشی لکر دیزی اغا دوا چی پورا خیال برانا ونو ساتلش پورا دب بیا ونو کما نن سبا خلق کی تصویر نمو باسی غلاگان ام پکی کئی فاوشا کی نیٹونا لگی دلی دی نن سبا کی لوی الحاد شروع رہے او پا دے کے دری قسمہ اختلافات دے جے کی ذکر کئی خو یو اختلاف دارے چی دین مراد ٹول مسجد حرام دے کو صرف ٹول حرام تے مراد دے صرف مسجد حرام تے مراد دے دا دوڑا قول نبدے کشتا دے والمسجد حرام مسجد حرام او کو ٹول حرام شریف دا دوڑا قول نبدے کشتا خو بارحال دا حرام شریف یو امتیاز دا غزی کرکو او دیتا اشارہ وشو چی حرام شریف کی گناہ کول دا نور زین پا نسبت بانی سزا دیر لیدی وائز باو آنا کلا چی مخود ابراہیم علیہ السلام و سلام تا مکانا بیت زیر بیت اللہ شریف او منگو تیوی چی اللہ تو شریک بیم شریک و الماسر شین یو شیل را و طاہر بیت یو پاک سر کور زما دیت طاہر پین پار تواب کو ان کو والقائمین دا پار دیر کی دون کو والقائمین دا پار دیر دون کو چی سو کال تا پولار عبادت کئی ور رکای سجود پاد رکو کون کو سیدہ کون کو دا دلیل نقدیہ دا ابراہیم علیہ السلام نا او دا دین دا رسو دا حاج مسائل بیانیگی بل پدے کہ اللہ قریش تا زور نمبر کئی چی گورا بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام دا توحید دا پادا جوڑ کلے ہو او تاسو دے کہ شرک کوئی ابراہیم علیہ السلام دا زی جوڑ کر او دے دا پاچا اللہ تشرک بھی شین اما سا کی شرک مکوئی او تاسو بیت اللہ شریف کی شرک کوئی بند ریاد کی دا منزد دری غٹ ارکان ذکر شو منزد کی یو سری قیام دے والقائمین بل رکو سیدہ را دا دری ارکان دا منزد پدی کی ذکر شو دورنگے پدے کرے تم اشارہ دا چی بیت اللہ شریف کی بسرے گندگی نپری دی تک اللہ سوی وطوحر بیتیا او نجاست دو قسمی یو ظاہری نجاست دے او یو باطنی نجاست دے سمان کال تا سو گناہو نا کئی نو دو گناہ والا ممال تا نپری دی تک اللہ سوی وطوحر بیتیا وازنا ویلانو کپی ناز خالو کی بین حج دا حج یا تو کراجی بتا تا رجالا پیادا وعلا کل زوامین پہر تجرب تارا سورنائی بانی وعلا کل زوامین پہر خواروخ بانی یا پہر تجرب تارا سورنائی بانی یا تی نراجی بدی من کل پہ جنامیق دا آرے لاری جورینا پدے کی اعلان دا حج ذکر کئی مخ کی اعلان دا توحید و اس اعلان دا حج ذکر کئی او بل دیکھر ابراہیم علیہ السلام معجزے تا اشارہ را چھ ابراہیم علیہ السلام تو کرد حج دا پار اعلان وکو نا اللہ دا غد اعلان طول مخلوق تاورساو پا وقی چھ وسائل نو ظاہری اسباب نو لکا تریپون نو نیٹون نو نور دا دنیا کا مسائل نو خدا غد آواز اللہ طول مخلوق تاورساو نا دا غد معجزہ و بل چاہ چھے دے ابراہیم علیہ السلام دعوت قبول کرے نوات اب اللہ حج نصیب کئی او چھے سو کرے تھے جواب برکلے نو پاوان دا زبدا حجو نہ کئی دوانگی لیتا اشارہ دا چاول قبولیت کرے نوات اب اللہ دیر حجو نو توفیق امر کئی ابراہیم علیہ السلام اعلان کرے ہو او دا اعلان اللہ طول مخلوقات ترسولے ہو او وقت کی چلچا اللہ پا حج کی نصیب کلی ناغیت اللہ توپیق ورکلی وغی ابراہیم علیہ السلام تلبیک لفظوے لیو یعنی جوابی ورکلی و دارنگیب دیکھے دیتا مشارہ را چلی بیت اللہ دا پا بخلق در دیل لرین رازی لکا اللہ تعالیٰ سوئی یاتین من کل پج جن عمیق او یقینی دا غصر چلی دیر در لرین خلق بیت اللہ شریف تزید حج دا پا را او بے دلتا رجالن مخ کے کو پو وعلا کل زوامرین باری نزل علماء دا نکتہ ذکر کئی چھے پیادہ حج دیر ثواب لری و نسبت دے صلیف صلی بانی حج کئی دلیو انہ باری خلق پیادہ حج احتمام کئی لکہ حسین ابن علی رنہو چھو او پینزیش حجونا پیدا کریو مدنی طویبین مکی تراتا او پینزیش حجونا اکریو حسین ابن علی رضی اللہ عنہو بعض داوی چی سوالی حج غورا دے دکا نبی علیہ السلام پر سوالی بانی حج کرے ہو دوام نبای خلق کو نظر دے لیشهدوا منافع لهم دیر پار چاجر شدی پیدو خلطا او یاد کنم در نافع ایام معلومات ان پاورز معلوم کی علامہ پاک سبحان رزقهم اللہ چی رزق ورکر دیت اللہ پاک من بہیمت انعام سارونا پکلو پسخری من حد دینا واتم البائسا او خوراک ورکوی مصیبت وحریتا الفقیر چی غسی محتاج ای واتم البائسا او طعام ورکو دینا تنگ دستا تا غریب تا یا البائسا مصیبت وحریتا الفقیر چی غا محتاج ای پدیات کے بعض مقصدون او حکمتون دہا جزی کرکلا چلاو علیہ شدو منا پیلہم دی حاضر شی پیدو خلطا سمانا دی سوابون اوشی گناہون امباب شی دعاگان قبول شی دویم ویس کو رسم اللہ فی ایام معلومات دی مقصد دار چلا اختر پورا دی کی قربانی ہوئی کی او بل ویس کو رسم اللہ مقصد دار چې د زفی پریم کې پیدا الله نوم یاد کړي د مشرکین او شان د غیر الله نوم پیدا یادای او په کولو منها مقصد داره چې دین خوراک کول جایز دی مشرکین به دین خوراک کول حرام ګڼه الله خوراک حرام نه دی بلکې دین خوراک کول جایز دی ثم یاخذ بالذین کتاب پسهم خیر خپل ولی په پرواله دی او کې نظر په نظر خپل باندې ولی تو پودے ثواب کی بل بیت العتیق لا کور پخوانینا العتیق معنی پخوانے یا العتیق معنی آزاد کله شوی پدے کی نور اعمال دہ ذکر کئ چې د اختر پورس باندې دیدی سلور کارونه وکي یو شیطانان وشتلی دویم قربانی کولی دریم سر خرولی او سلورم به ثواب کولی شیطانان وشتل قربانی کول سر خرول او بیا ثواب کول نسو خبر ته اشاره وشوره ذالک و من یعظم الله وی دا یاد لری و من یعظم شای تعظیم کو حرمات الله دجتونو دجتمندو شین د الله تعالی فهو خير له ان داغور ادر پارا پنی درم در بانی وحلت حلال قلیشو ادن کن نام ساد پارا سروی الا ما مگر اطلاع چل سلکی علیکم بتاسو بانی فجتنی بروشا زانو سات اید گندگی نمین لوسانی چیغا عبادت دبوتانو دی وجتنی بو زانو سات اید قول زوری دوینا دروغونا پدی کی بلا پیدا دا حج ذکر کئی دا حج بلا پیدا سرا وی پدے کی تعظیم کئی دا محرمات الہیو چھے اللہ کم شئینا حرام کری دی نداغی تعظیم کئی وما یعظم حرمات اللہ دعوت اشارہ دا حرمات اللہ نمراد سرے لکا اخکار کول حرام شریف کی اللہ اخکار حرام کرے اخکار مکاو دارنگی دا حرام شریف بوٹی پرے کول دا اللہ حرام کری ناغبا نپرے کے دلی تعظیم دا غدے تعظیم دا غدے چخکار مکو دانگی بوٹی مپری کوا او ذالک مانا دا یاد لرئی یا الامر ذالک خبرم دارا یا لیفعلو ذالک تقدیر غواڑی نو ذالک دا یاد لرئی یا الامر ذالک خبرم دارا حنفا للہ شی اخلاص کون کی لاللہ دا پارا غیر مشرکین نشر کون کی بید اللہ سرا وَمَنْ يُشْرِكَ شَرِكَ بِاللَّهِ ذَلَّ سَرَفَ كَأَنَّمَا خَرَّ لَكَ جَنَّاتُ الْعَدْنِ فَرِيوتُ مِنَ السَّمَاءِ دَسْمَانَ فَتَخْطَفُ حُطَيْرُ نُوتَخَيْدُ الْمَرْغَانَ أَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ يَوِيسُ ذَلَلَ السَّلَيْ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ أَوْ تَهْوِي يَوِيسُ يَخْطَفُ غُزَيْدَ لَرَا السَّلَيْ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ عَزِ جَوْرْتَا پدے کے اللہ بیان کئی دا ہلاکت دا مشرک پہ طریقہ دا مثال باری چل اللہ مشرکین دا سے تباہ دی نکسرہ چل آسمان نرو غرزی گی او مرغان بسمی بسمی کی مرغان او تختی یای سلی او جوری کن دیتا و غرزی ندا سی مشرک سرے تباہ و برباد دے ذالک رائے اللہ ری وما یعظم و شاید تعظیم کو شاید اللہ دا علامو دا دین دا اللہ یا دا نکو دین دا اللہ فإن پس قنن دامن تقوى القلوب دعوت اخلاص تزرون نری پرزگاری درون نری پدے کے بیان کئی دا نزور اللہ چکم نزور اللہ دا اللہ پنو نزور نیازی لاغی تعظیم کئی او ادا بیو کئی او بل دیتا اشارہ کئی چی اصل تقوی دا زرون تقوی دا چری پزلہ کی سید اللہ نیر رہی دا اصل تقوی دا لکن تادر پی اب دیکی مانا پیو پیدی دی لاجر مسمبر لانیٹی مقراری پوری سمم محلو آبی زیدہ لالاولو دی الال بیتی لاتیق داغا کور پخوانی سر دی سمانا علالہ کچی کوئی کم زیدہ کی بے کوئی اللہ حرام شریف کی با علالہ کا کوئی الال بیتی لاتیق نمرات حرام شریف حرام شریف کی بے خاص منا کی زفا داغور دا نا الال بیتی لاتیق نمرات حرام شریف دی چی حرم شریف کی ذبح ہو گئی او بے حرم شریف کی خاص منا سر ذبح کول دا غوره دی ولی کلی امتنا لا دار امت دا پارا جان نامن گر زور رے ما سکن طریقہ دا قربان ایلی اشکر اسم اللہ چی یاد کنم دا اللہ علیہ علامہ پا سبانی رزقهم چل اللہ علیہ قول کر علیتا من بہیمت انعام دا سارونا فإلهكم بس معبود ساس إلههم واحد معبود ديو فلو بس خاص الله تاسمو غالة كي دي وبشر المخبتين وزير ورق عجزي كون كتا فدعات كم ترغيب دي قرباني كولو تا چلاو دا قرباني حكم يواج تاسمتا نده ملکه دا پر طول امتونه كيو مخي امتونه تم دا حكم عيب قرباني كولا نو دانگی تاسیم قربانیان یو کئی بل قربانی چی کوئی دا اللہ نم با پی یاد وی غیر اللہ نم با پی نیاد وی او من سکن زید قربانی من سک دن سک ندیف معنی دا عبادت سر رازی من سکن زید قربانی یا زمانه دا قربانی دوار معنی سی کیگی اللہ جینا کسان ادا کر اللہ کل اشیات کے شل پاک نوجلت قلوبهم ویری کی داغی سلونا و سواب نو صبر کو ان کی علام آپا سمان سواب ہم چرسی کے دیتا والمقیم صلاة پابی بندی کو ان کی ادمانزا و مم مودا من نرزق نام چم ورکر دیتا ان پی قون خرچ کئی پناد اللہ کی پدے کے سلور علامیر دا مخبتی نو ذکر شوئی مخ قیاد کی ویلو بشر المخبتین نو دیاد کی در مخبتین و علامی ذکر شوری والبودن جاننا اللہ غرط ساروی یا والبودن اغا اخان در قربانی چکم اخان دی جاننا منگر زوری دیر لکن استاد و پارا من شاعر اللہ در اغا نخود دین در لانا لکن تاد را پیاد دیکی خیر و خیر پاس کریات که اسم اللہ انم در لانا پاک علیہ پدی بانی سوافا پدا شاد کی چولاڑی پدری خفو بانی سوافا مانا سرا پدا شاد کی چولاڑی پدری خفو بانی پایدا و جبت پس کنا چی را پریوزی جنوب و آڈڑی ردی را پریوزی ردی ڈڑی اڈخونا پا کلو پس خرائی من حال دی نواتی من قانعا او خوراک ور کوید دی نصبرناکو تول معتر رو بی صبرتا بے صبر یا معتر ہرسناک القان صبرناک معتر ہرسناک یا بے صبر کذالک ہم لقنگ سخرناها من تابی کری دا ساروی لکن تاثر لعلکن تشکرون دیر پار تا شکر باسی اللہ تا پریاد کی ترغیب ذکر شو تعظیم دی اخانو تا چلاوی کم قربانی اخان دی داغی تعظیم دا زوری دے او داغی تعظیم خیال و ساتی بل دیتا اشارہ چو خان زفح کے نسونت طریقہ دارا چی پدریخ پو لاری سلورم اخفیتر لیلی شوی او بے داک لیشی دی گرگش کی والیشی نسونت طریقہ او خانو کی دغرا بل دیتا اشارہ چی ساتی نیوت لی ندا پور داغی نسرمن ویسل یا کھٹکول دا صحیح ندی دکھ اللہ پیزا وجبت جنوب ہا چرا پریو جی کرا پریو تی نی ارسا تی نی خدی نسرمن بتی نو باسی وقت بتی نکٹکے کہا کہ لا جون شترے لا ینا لا چر نہ رسی ینا تلہما غخ دی ولاد ما نبی نے دی ولا کی انا لو تقوا لیکن اللہ تعالی جی پرزگاری من کو استاسنا التقوا پرزگاری تقوا اخلاص استاسنا کذالک اند قوم یسخر اللہ تعالی گلی دلکم استاد پار لی تکبر اللہ چتا سو نی بیان کی دن لا تکبیر یو الا اللہ نامہ پا طریقہ حدا کوم خود دی کی تری تا خود دی کی تا استاد بشیر محسنین زیر اور کلا و نیکانو تا پدایت کہ اللہ ترغیب ورک اخلاص تا چگوری قربانی کوی نو د اخلاص خیال بکی وساتای کہ اخلاص جب کہ نئی نو دغا بیا چی غوخی وینی دی دغا اللہ تا نقبلی گی نو ترغیب دی اخلاص تا ان اللہ یدا پیانی لدین اقیان اللہ دفاع کیا یدا پی اڑی انی لدین اللہ کسان نچی مان رس شت اڑی زرر دکا پیرانو ان اللہ یضاعف یقین لا اڑئی ضرر د کافرانو دا کسان نشی مان رڑ یقین لا مین نہ کئی کل خوانین دار خیانتگر سرا کپور شیغا ناشکرئی پدیات کی ترغیب د قتال تا او علتون د قتال ذکر کئی چل تاسو جہاد کوئی نلہ بسا سنا دفاع کئی دا یو سلح حج تزی داغن اللہ دفاع کئی داغن بال بال حفاظت اللہ پاکی او زنان اللذین یو قاتلن اللہ اجازت کلے شوئے اجازت کلے شوئے دا جنگ کولو للذین آکا سانتا یو قاتلن داغی سا جنگ کولے شی بی انہو ظلمو زکا چی دائی سا ظلم کلے شوئے و ان اللہ یقین اللہ پاکرا نسین لیو پیمداد بانی لقلیل خاما طاقت درن کرے پدیات کہ اللہ اباحت د قتال ذکر کئی دا اولن آیات د جہاد مبارکی چدیات کہ اللہ د جہاد اجازه کلی مومنانو تا چې تاسو جہاد کولای شي او دا غی درې علتونه پر یاد کی ذکر شو اول چې د جہاد مبارک اللہ صرف اجازت ورکړي وو به وای چې تاسو جنگ کی دای سه جنگ وکئی به عام حکم راولېګا چ اللہ کم سے کم کافران مندن دا سے جہاد کوئی دا دا جہاد حکم دا سے پر تدریج بانے راغلے ہو بعد احکام اللہ دا سے درجہ پر درجہ راری گلی دی اللذین دا کسان یخرجو سرشو من دیال نخفل کرننا بغیر یقین پناہ قبانی اللہ یقول مگر دا خوش دیوی ربون اللہ و رب زمانگا اللہ دے ولولا دف اللہ اکنوے دپکون دا اللہ دا پکول یعنی اڑول دا اللہ الناس خلق لبعضهم بعضی لدین ببعضین پا بعضی نورو بانی لہو دی مدخام خورانی شعبوی سوامعو گرجی دا راہی بانو سوامع گرجو تاوی چرچ یو تاوی کلیساو چرچ سوامع گرجی دا راہی بانو و بیعن او عباد خانی دا نسواراو بیا عباد خانی دا عام نسواراو و صلواتن او عباد خانی دا یہودیانو و مساجدو او جماعتون دا مسلمانانو یز کرو چی علاول اچ پاکنم دا اللہ دیر و لا ینسور ان اللہ خام خا امداد کی اللہ پاک ما ینسور دا چی امداد کی دا اللہ یقین اللہ لقویون خام قوت والا دا عزیز زور ورده پدے کے او علت دا جہاد بل ذکر کئی چگولی دا جہاد پر بل وجہ دارا چی دا جہاد پر جبان حفاظت دا دینی مراکز رکے گی کہ جہاد نوے دا دینی مرکزون با محفوظ نوے خود دا جہاد برکت دے چی دا دینی مراکز دا ٹول سلی محفوظ دی بل دا جہاد بلی پیاری تا اشارہ کئی چی ولا ینسرن اللہ ما ینسرو سمانا چی سو جہاد کی ناس اللہ خام خا امداد کئی دا مجاہدین اس اللہ یقینی مدد کئی لیکن اللہ دا نبی علیہ السلام صحابہ کرام اسے امدادو نہیں کریو یا داننگی دی وقت کی سو جہاد کئی نا اللہ اسے یقینی مدد کئی لیکن دیر تاکیر دی ذکر کو ولا ینسرن اللہ لام او نون تاکیر دی سقیلیہ دوارا ذکر اگلا چی اللہ خام خا دا اغشا مدد کئی شاید اللہ دے دین مدد کئی سمانا سو جہاد کئی اندے مجاہد سا اللہ یقینی مدد کئی دے دیونا تاتاریان پیتنا چی کل را پیدا شوا نہ اغه زمانہ کې با ابن تیمیہ رحم الله خلکو ته ډیر ترغیب ورکاو د jihad او قسم به ته خپل زمانه په الله قسم چې الله بساف سره مدد کوي ته jihad وکړي بعد خا چا وته چې ان شاء الله وسوي وا اول ان شاء الله تحقیقا نه او تعلیقا نه ویم او په دیت باندې دلیل نیو چې ولایان سورن الله او من ينصره دا یا شو یا نور ایتونه باغی نبی چې ګور الله وی زه خام خاد مجاهد سره امداد کومه نو دې باندې قسم خور ابن قیم چې یو ځای کې لیکلی چې یو یا کارته خلق ته دې باندې قسم کړو زه په ځای به قسمونه کول چې تاسو ته تیرینو خلاف راپورته شی او jihad وکړي او زماره په الله قسم چې الله وسو سره خام خا امداد کړي او دا وی ډیر عجیب فراستونه د دې تیمې سره د مخکنه خلق ته به شونګویم داسې کړي و چې دا نه کې دې ملک باندې به حمله کیږي او الله مسلمان ته پاتھا ورکړي دې باندې نو قائم سے به تفصیل کړي او دې کې وا دی جو واقعا البدایه و نهایه کې حافظ ابن کثیر ذکر کړي ابن تیمیہ سے بخال کو دام ویل کزم ددی د تاتاریان په سر کې ولید مو زما په سر باندې قران شریف پروت ان اما به وجه نه ان شو چې تاتاریان ملګریا کې به ټول وجه نه کیږي خلکو دې بر کزم په سر باندې قران شریف پروت ان اما وجه نه دا ابن تیمیہ سے خلکو ته ویل دا په تو بنیادی د ور کړی و او د په تو به مسلمان ته ډیره پایده ور کړی و چې به مسلمانانو jihad وکاو الله پاک او دشمن ذلیل کړو الذين ذاكسان مكن من ملائكه من زيور كدين را پزما کی پابندی بکی نماز اور کی زکات و امروا حکم بکی پنے کی بنو نہ من بکی من کر نار و نہ وللہ عقبت الامور خاصا نظر انجام دے ټول کارونو پدے کی اللہ صفات مجاہدین ذکر کی او دویم دیتا اشارہ دا چې د خلافت د پاره تمکین شر دے ای مکن نو پیدا لای ک تمکین ورکم زیور کم سنت ورکم ملکونه ورکم چو سلی سره تمکین او سلطان ای قدرت نه یو خلافت اعلان نه کای او بیره کی جاویب شان پزام سے خلافت گرزئی نن رسانیانو خود کو جاویب دی جوړه کلی ځان پسې گرزئی او تر مرګه پرې ته بیم سوی خلافت وای خلافت نه خدمی نو ګوره خلافت د پاره مهم شی سره تمکین دی الذین مکنناهم اول به تمکینی تمکین نو روسو بیا خلافت سره اعلانای صلیح خپل وجود نشی ثابت اولی او دعوت شاہ کئی دی خلافت کئی نمبر اللہ تقسیم دے لو وایو کاذبو کا چری دی دروجن گڑی تعالی را نبدی مخافہ کئی گا فقط کار او تاسو ته یی کړم مخکې یو قوم دونو علی السلام دیانو سمودیانو قوم دی ابراهیم علی السلام قوم دونو تعالی السلام واصحاب مدین او سیدون کو مدین دی ټولو تازید خپل پیغمبرانو کلو و کوذب و نسبت درو کله شو موسی علیه السلام تا پس ما مهلت و کافران نبی میونی ول پکې پکان نکیر نو سرنګ یو سما عذاب دیلرا دیاتونه کې تسلی ذکر شو فاکای من قالت ان لا یرد کل والا نهلکنا من هلاک دی وهي ظالمه حال دار دی ظالمانو پای خاویت نکیر پریوتی علی عروش ابشتون بانی پچتونو باندې سړ کندرا دغه سیول لا چتر ولېږي روسه بیا دیوال را پریوسی و بیرن معطلتین او ډیرا کویان شړ معطلتین چا شړ شوی دی و قصر مشید او معنی مضبوطی په دې کې تخفیف ذکر کای چله ډیر خل والا می تبا کلا و سیوا کندرات اورنګي پراته دی او کویان شړ پراته دي کویان شړ پراته دي سمانه دا څوک نشته چې هغه ته بوکه ورارته اوبه تیر او باسي نو وقاسم مشیر معنی مضبوطی افلم یې شراری نګدی فل ارض پزما کې پتکون پت شله هم ندی ور پاله قلوم جنا یاقینون بها چې سوچ وی بیرون وانی اوازان یا غون اسمعون بیا چې ورېدل کېم دی بانی پاین نه انا تامن ابصار یقینا قصه دارا چه نرن دیگه استرگی ولیکن تعمل قلوب اللتی لیکن رن دیگه لونات پی صدوری چه اغا پسینو کلی دا ترغیب دا عبرت حاصل اولو تا چه اللہوی دا کم قومون می تبا کلی دا غیل عبرت والی دا ای پدی کندراتو که و گرزی خو اللہوی دی خو گرزی خو عبرت ناخلی ولی دکر زلون ایران دی نو دې جنون اړاندې ظاهري سرګې خیرو غري او په انها لا تعمل ابصار دې مقصد دار اصل لونواله دا د لونو لونواله دی دې مقصد دا چې سرګې نړاندې یو نه ډېر خلک په سرګو وړاندې او بنیادی مقصد دا چې اصل لونواله دا د لون لونواله دی یو سره بس ظاهرن په سرګو لون دی خو ځله به سي لون نه دیندار سره وای او ځین یو سره په سرګو باندې روغ دی خو ځلې لون دی او په انها دا انها لتا زمیر قصه وی زمیر شان و زمیر قصه فا انها پس یقینا قصه دارا چه لا تا منب سارو نرندی گسترگی لی کنندی گلون آغا چه غب سینو کی دی ویسا جو نکا دی جر غالیسان عذاب لارا او هیچر خلاف نکی اللہ دخل وادینا و ان یوما عند ربکا او یقینا نیو رس پنی درب سابانی کال پی سندین پشان در زرو کلون دا مما لا سنه تعودون چې تاسو شمارئ د دې مقصد داري چې الله د قیامت یو ورځ دا زر کاله ده و ان یوم عند ربک کال په سنت مما تعودون د دې یو مقصد داري چې د قیامت یو ورځ چې دا نو دا زر کاله وګدواله لري وقای من قریه ان الله ډېر د کولونا اهلک امنیت علامه مهلت ورکړه او دیتا وهي ظالمة نودا ظلم كون كي ثم خاصها بميون ولدي دروي لي المسير أو خاص ما ترى قرزي للي قد يا أيها الناس يخلق إنما أنا يقين الساد فريد ون كي مخكارا فالذين فسا كسان شيمان رولا مرون لكينيك لو ما أخبرت أن إلى بخن لو رزق جات من دولة والذين واكسان صاوجا كوشش كي في آتي الأنفاتون كي معاجزين مقابله کونکی اولئک دا سن اصحاب الجحیم خواندان دا جهنم دی دی آیتونه کی تخویف و بشارت دوارا ذکر شو و ما ارسلنا لایمون دری گلے من قبل کا مخصان من رسول حس یو پیغمبر ولا نبی نو نیو نبی الا اذا تمنا مگر کر بے چلو صد اللہ کتاب آیت لگ مشکل لے پی گرتا کوئی إلا إذا تمنى مگر کله به چې لستر کول نو الخ شیطانو وسوسې به ورزول شیطان فی امنیته په وخت لستو دا وکي فینسخ الله نوران بکل الله پاک ما هوا شبهات هوا وسوسې یلقی شیطانو چې ورزول به شیطان او ثم یحکم الله بے با محکم کنلا آیاتی خپل آیتونه والله علیم اللہ پاک پوئے دے حکیم دے حکمت والا دے دا اطلق ونی مشکل لے آیات کے دیر خبر تا اشارہ وشوا تقریبا آیات کی سلور غٹی خبری دی من صرف یو خبر ذکر کو شدیات کے اللہ نبی علیہ السلام لا تسلی ورکی او دا اطلق مشکل لے دا اطلق دو قسم تفسیرون دی یو صحیح تفسیر دی او سے تفسیر نے آیات کی کمزوری دی صحیح تفسیر آیات کے دارے چہ اللہ اذا تمنا کل بے چلست وحی لرا تمنا مرا دلسل باری راجی لکا اغشیر کری تمنا کتاب اللہ اول لیلت و آخرها لاقا حمام المقادری دا آسان رضی اللہ عنہ دا عثمان حب سپت کے وئی تمنا کتاب اللہ اول لیلت لسد اللہ کتاب پاول دشبے کی نہ تمنا مانا دلستلو نہ الا اذا تمنا مگر کل بے چنست وحی لرا ید اللہ کتاب لرا القا شیطانو سوسی بورد علی شیطانانو فی امنیتی پو وقت دا لستو دکی سمانا پیغمبر بچی کلا وحی لستلا دعوت بے چلاو نو دعوت دعوت په مابین کې با انسی او جنی شیطانانو د خلکو پړونو کې وسوسې وغورځولی لکه مثلا کړی به دا مجنون دی دا ساحر دی کاذب دی شاعر دی مبتری دی وغیره وغیره پتوی به لګولی دی پوه شوئ که نه القا شیطانو غورځولی با شیطان څه شی به غورځولی وسوسې په زړونو د خلکو کې پی امنیتی په وخت ورسو د هغه کې یعنی شیطانانو انسی او جنی شیطانانو بر خلق کلونه که سو غرزولی و سوسی بیا غرزولی فینسخ اللہ نورانی بکر اللہ ما یلقی شیطانو اغا و سوسی چی غرزولی با شیطانانو اللہ بدسی وحی راولے گلا چی دا دغ وسوسو او شبو جواب بیاو کو او سم ایو کم اللہ بیا با مضبوط کل اللہ پلایتونا محکم بیکل پلایتونا اللہ بداسی دلائل لولے گل پاغیبانی بیا خپلا دعوت دا نبی سکو مضبوط بیاکو یہ توجیح کو اشوئی کا نا دا صحیح توجیح دا مانا سنگا شوا اللہ دا تمن نمانا سنگا شوا وحی بیا لستلا یعنی مقصد دعوت بے چلاو القا شیطان وسوسی با او غرزولی شیطان سی شیب او غرزولی وزاری پزون لخلقو پی امنیتی پواخ دا نسو لاغکی فیان سخ اللہ نورانی بکی اللہ ما حقا سیلقی شیطانو اگا شوفی چی غرزولی با شیطانانو یعنی مقصد داری اللہ با وحی رولی گلا او دا دا وسوسو دا شبهو جواب بکی وشو او ثم يحكم الله بیا با مضبوط لله خپل آیتونه الله بیا دلائل سره دغه نبی دعوت څکو مضبوط بیا کو نو دا آیات حاصل داري چې ګوري هر پیغمبر چې کله بیان کړي نو انسیو جنی شیطانانو دعوت ما بین کې د خلکو په لونه کې شکونه پیدا کړي وسوسې غورځولي لکه مثلا په انبیو بیا پتوې لګولي دا شاعر دی دا ساحر دی دا کاهن دی دا مجنون دی دا مفتری دی دا شاعر دی دا ازغاث اهل امین دی دا خبرې بیا کولی الله به داسې ده چې دغه شبهات و ازاله به ورسه وشوه الله به داسې وحی راولېږله چې دغه شبهات و ازاله به وشوه او په دلایلو باندې بیا دغه نبی دعوت څکو مضبوط بیا کو دا صحیح تفسیر دی نور تفسیرونه پکې شته غلط دي خود وقت د کمی خاطر بانی دا یو تفسیر کافی دی لیا جلا دیر پارا چلنا وگر ما یلقی شیطانو اغا شبی چی غرز اولی با شیطانانو پندتن امتیان نپا دا کسان چپرون دایی که مرزو والقاس یدی قلوم او کلک دی رون داگی اغا خالقا چی کلک دی داگی زلون و این زالیمینو یقینا زالیمان لپیش قاق ام باید خاما پا مخالفت دری کری فدایات کی دو ڈالو ذکر کہ یو منافقان للذین فی قلوبهم مرض او دو مشرکان والقاسیتی قلوبهم او اللہ ویدی وسوسو حکمت سو نا اللہ ویدی امتحان و منافقان و کافران و پارا دا لیا جلا پا مخی علق شیطان سے تعلق دی شیطان و دا خلق و پلونو کی وسوسی غرزولی او دی حکمت سو نو حکمت دا اولیاء جلما ویلقی شیطان و فتنتن حاصل داره دا شیطانی وسوسی دار دی منافقان و کافران دا پار امتحان و گرزید اسی پوش شوی اولیاء جلما متعلق دیو چا پوری پالق شیطان پوری او دایات مقصد سشو چه دا شیطانی وسوسی دا منافقان و دا کافران دا پار سو گرزید امتحان فتنتن من امتحان اولین لدین پی قلوب مرزون نمراس سوک شو منافقان مراش اول قاسیت قلوبهم مراش شو دا مشرکان اتی مراش ولی علم الذین نیر پارش پویشی ها کسان پویشی یقین و کیا کسان چون کلی شو دا علم انو ناقو چی یقین اندا حق دستا درمنا پا یومینو دی بیمان لوری بیب دیوانی پا توخ بیتا نو عجزی باو کی بیهی دیتا قلوبهم عجزی باو کی لہو دیتا قلوبهم زنان دیو وَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا لَا فَعِلَ هَذِي الَّذِينَ خَامُ خَائِدَاتِ كَوْنَ كِذَا كَسَانُ تَجِيمًا رَوْلَي إِلَى سُرَاتِ مُسْتَقِيمٍ دَلَارِ نِغِي فَلَيَاتْ كِي دْرِي مَدَا لَذِكَرْ شَوَى دْرِي مَدَا لَسِرِي مُؤْمِنَان دْوَرَ لِمَخْيَاتْ كِي ذِكَرْ شَوَى يَوْ مُنَافِقَانُ دْوَي مُشْرِكَانُ وَكَافِرَانُ شُو أَوْ دْرِي مَدَا لَدْشَارَ دَ مُؤْمِنَان دَ سُورَةِ بَقَرَةِ پَاوَر كِي دْرِي دَلِي بَيَان شُوَى نو دا درې ډلې دلته هم ذکر کړي ځکه دا انبیا او دعوت په وخت کې دا درې ډلې جوړېږي یو ښکاره کافران یو ښکاره مؤمنان دي او بل څه شو منافقان شو نو مخکې یاد کې دوه ډلې ذکر شوې نو بیا یاد کې هغه درې ډلې ذکر کوي چې هغه مؤمنان دي او دا ولیان من الذین دا متعلق دی په مخ کې فینسخ الله چې الله به دا شیطانی وسوسې ختم کړي د دې لپاره چو مومنان پوشی انه الحق و دا قرآن یا دا وحی حق را دا اللہ طرف دا وشوی بی دا شیطانی شبهات و ازاله با وشوی نو دا دی پوشی با مومنان یقین مضبوط شو چې دا کتاب او دا وحی سره حق ده. ولا یزال الذین الله همیشه بیا کسان چې کفر کړی پی امیر یتیمینو په شا کې ردی نه حتی تاتیهم الساعة تر دې چې راشي دی ته قیامت بغته ناڅاپه او یاتیهم یا راشي دی ته عذاب یوم عقیم عذاب دا ورځې شنډې دا د تعلق دی د مخکې یاد سره چې شیطان به دا وسوسې غورځولی نو د دې وسوسو په وجه به همیشه کافران دا په شکی کافر سره همیشه د پاره سه شکی شکی د الله په دین باندې الملک بادشاهی و یوم الدین په دا ورځ لله خاصا الله ربی یحکم الله فیصله وکړي بینهم د دې ما بین کې فالذین پسا کسان چې ایمان لرل ومن لکه نه کوي جنات نعیم دی جنتونه د نعمتونو کې وای والذین وا کسان کبرو شکو پرې کړي او کذبو او دروغجن تیاری کړي دا بیات نه ده تونه په لایکه بزدا کسان لهم د دې لپاره عذاب مهین عذاب د سپکون کې مخکې یاد کې د فریقین حال ذکر شو په دنیا کې نو وځ دا حال ذکر کو په آخرت کې یوې ډلې ته بشارت ذکر شو او بلې ته تخفیف ذکر شو والذین واکسن هاجروا شجرت کړې فی سبیل الله فلارد الله کې ثم قتلوا بیا وجلې شو او ما فی عملو شو بخفل مرگ بانی لیرزقنهم الله خامخا رزق به ورکوي دی چې الله پاک رزقا حسنا دی ښایسته وإن الله قن لا فان وخير الرازقين خام خاد الله ولا رزق وركون كره پدات کی ترغیب ده هجرت تا او بشارت ده مهاجرین ده پارا چلا ده مهاجرین مقتولیت او پخپل مر مر کے دل دوڑ برابر دی آیات مقصد دار ک اللہ مهاجر سلے ده دشمن دلا سے وجل شو کو پخپل مر مر شی نو دوار صورتونه که دیس وعده دا چه دا رزق حسن دا رزق حسن نمراسی برزخی رزق چه اللہ برزخ که دیتا رزق ورکی نو دا دا مهاجرین دا پر لوی پزیلت ده که مهاجر سه پخفل مرگ مر شی نو بی مرد شاره دا شهادت مرگی ده او دیده بانی و پسیرین دا صحابی واقع نقل کی یو زیادتا صحابه اکرام پا تشکیل بانی تلیو دوزه کسانو یو ځای مړه شوی خلکو ته کام را جمع شوی و بل ځای کې شهید واته خلک ډېر دا جمع شوی و هغه صحابي ته پوه شو کو فضاله بن عبید نوم یې دی رضی الله عنه هغه د دې مړې خوا ته کېناست هغه وایي چې دا دواړه خو یو شی دی یعنې مقصد دا دی هغه په خپل وایي چې ما اوبالي من ای حفرتیهما بعثتو وایي زه دا پروا نه ساتم چې دا هر قبر نه راپورته شمه که دا د شهید قبر یو که د دې مړې قبر یې دا دواړه یو شی دی نو بهرحال آیات یو مقصد داری چې د مهاجر سری که په خپل مرګ مړ شي نو دا مرګ یې هم د شهادت دی او درجه د شهید عمره ده او که نه ده نو د بعض صحابه کرامو نظر داری چې درجه هم د شهید عمره ده بعضې د شهید نه بیا درجه لږه کمه وي او بعضې د شهید سره درجه برابره ده لا یدخلن مخام هذا في المكان الذي لرا مدخلا اغزير داخلي دو طير ظنه شدي بخو خوي غي لرا وان الله قن لا فالعليم خام فوري حليم صبر ناغري مخ کی بشارت دا خورا کو ندی کی بشارت دا مکان ورکو چ الله بخ زینم ورکی مخ کی ورکه خورا کو نہ ورکی و شوی خ زینب ور ورکی ذالک الاجر یقینی دے ومن عاقب او شاشه بدلا واخستلا بمثل ما فشان عوقب به چه تکلیف ورکړی شوی دی دتا ثم بغیا بیا ظلم وکړی شوی علی په ده باندې لینصرنه الله خامخا امداد به کوي دس الله پاک ان الله قن الله په لعفون خامخا معافي کوونکی دی او غفور بخونکی دی په دې یاد کې الله بشارت ورکوي په نصرت الهي باندې چ اللہ بدی مجاہدین سے خام خواہ مدد کئی لین سرنہ اللہ دلتے ہم تاکید ذکر کو مخ کے امداد سے آیات تیر شو سلوختم آیات کی چو ولین سرن اللہ من ینصرہ آلتم تاکید ہو دلتا بے تاکید دے چلا ینصرنہ اللہ او دا وادی دا مجاہدین سا زیف زیشوی دی صورت حج کی صورت محمد کی ممراشی چلا و دا مجاہدین سا خام خا امداد کئی مجاہدین امداد اللہ نفریدی ذالک دا مدد کول چلا دا امداد کولیشی بے ان اللہ ذالک دا مدد دا اللہ پا دے وجرے چھ بے ان اللہ یقین اللہ پاک یوری جو لیلن نباس شفا پورس کیا نباس ورس پشفا کی یعنی مقصد دا اللہ دا انقلاب را وستلیشی شفا ورس پیو بلکن نباسی دا مجاہدین امداد ام اللہ کولیشی وان اللہ یقین اللہ پاس سامین اوریدون کرے و بسیو لیدون کرے ذالک دا مدد بے ان اللہ والحق دا دوے موجزی کرکی چل اللہ و دا مجاہدین امداد ولی کئی ذکا اللہ حق ذات امداد کولی شی او دا اللہ نماسیو نور معبودان باطل لیغا مدد نشی کولی نزالک دا مدد پدی وجلی چیقین اللہ تعالی حق ذات دے وانما یدون او اسوک چدی را بلی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نهو الباطل اغا باطل لی وان اللہ قین اللہ پا کولانی یود اللہ اچد دے و الکبیر لوی دے علم ترى تنقول ان الله شقين لا انزل الاول من السماء الى السماء ما نبو فتصبح الارض فسوغر جسمك مغوره شنا يقين لا لطيف ميرا باندي خبير خبردار دي دا دليل عقلي په اثبات د توحيد باري کدي صورت کې دو مزامينو يو اثبات د توحيد او دو اثبات د قیامت او په دوړو د لای ذکر کوي نو دا دلیل دا پر اثبات دا توحید باری لہو ما پی سماواتی خاصا اللہ نرحا وصلی چاہ پاس ماننو کیری آج پزما کیری و ان اللہ قینا پاک لہو الغنی و خاصا اللہ پاک بے پروازا دے الحمید سبتون شبیری علم تر ان اللہ سخر لکم ایتنگول شقین اللہ تابکری تاثر ما وصف الارض فزما کی والپلو کشتی تجروان فی البارد دریاب کی بمری پوکم دا اللہ و یمسک السما و رٹین کرے اللہ اسمان لرا انت قاد دین چرافری نوزی علی الارض فزما کبانی اللہ بی ازنی مگر پوکم دا اللہ بانی ان اللہ قی اللہ فاک بین ناس خلق بانی لرعوپن خام خان نرمی کون کے لئے و رحیم میرا بان دے پدے کی دلیل کی اللہ تصرف پی ذکر کو چد اللہ وا کی خیال پزمک آسمان نو دریابون کی چلے گی عہدے تیشہ چل آسمان بغیر سننا راٹین کلے رے وہ الذی خاص اللہ وزاد عہدے کے رد ملحدین و مشو کاغد آسمان دا وجود نہ منکر دی چسمان داسی و پزا دا جسم نہ لری خدا تو ڈیر ہے تن حادث سے انکار کول لی چہ سرے دا اسمان وجود نہ منی دا شوی پدیا یو پیزاخ کاری خو حقیقت کی وی اسمان وجود نہ لری دا اسمان دا جسم نو دا وجود نہ انکار کئی وہو اللذی خاص اللہ وزاد دے احیا کن تاس جون دی کری وی بے وجنی و تاسی ثم یوہی کن بے ان جون دی کئی ان الانسان اقی انسان لکفور خامخا ناشکر دے لیکل امت ان اللہ یار امت دفارا جال نامن گر زور یمن سکن طریقہ عبادت ہم ناسکو چد عبادت کو ان کی ری پدا و طریقہ بانی من سکن طریقہ عبادت ہم ناسکو ہو چد عبادت کو ان کی ری پدا و طریقہ بانی پلا یو ناز یون نکا دئی دی جگڑ ان کی ساس رفی نام نے پکار دین کے وادو را بلل کوئلہ رب بیکار اخبلتا انکا یقیننتا لعلا حدن مستقیم خامقا پیدایت برابری پیدایت کے تجیر اپا دعوت باری حاصل داری چی دا ار امت دفار جدا جدا شریعت دے ندی با خامقا ستا دا شریعت او مستک باری کی بساس جگڑے کئی خود دی لی طالب دی جگڑو دو کارو نباسی بلکہ اخبل دعوت جاری ساتا دا آیات لن مقصد داری چه دی اگر کساسا سا دا شریعت بارا کی جگڑی کئی و تب اخپل کار نپری دی اخپل کار بجاری ساتی و این جا دلوگو کلی جد دی جگڑی کساسا را پا قلی اللہ نو چې الله پاک عالم خو په دې ما پاک سبحان تعالی تاسو کوي یعنی که دعوت نور سبیم دی جگلی جاری ساتی نو بیر دی نخاموش شبه دی اللہ تا وشپار دی که دی عنادیان دی تا دعوت وشل او بیان دی وکو بیم دی ساس لانجی کئی نو بیر نور اللہ تا وشپارا دی که دی پا زد و عناد بلار لی اللہ و یحکم اللہ تعالی پی سلو کی ساس ما بین که فورد قیامت بانی پی ما پا آسکی کنتو چوی تاس پی دائی بارا کی تختلی پون اختلاف مکاو دام جواب دے دا عنادیانو تا چو سرے پا زد عناد بلاڑی ناو تا بدا خبر کے جستا پی سرب نور دی قیامت پورس کی گی علام تعلیم ایتا نپوئی گی چی قینا لا پوئی گی پا غصبانی چی غا پاسمان نوزمار کی دی قینا ان نذالکا یقینا دا اٹول پی کتاب پا لوح محفوظ کی دی ان نذالکی قینا دا کار پا اللہ وانی اسان دے یعنی مقصد دا عرص اللہ پا علم کی دی او دا طول عرص اللہ پا لوح محفوظ کی لکلی دی ویعبدون او دی بندی کئی ما سوا دا اللہ ما دا غصا لم ینزل بهی چا اللہ نا در آلگر پا غیبانی سلطان دلیل یعنی منزل دلیل دیسا نشتا وما او علیہ السلام چا نشتا دی لرا پا غیبانی علم وما لی زالیمی نشتا زالیمان پارا من نسویر سوکیم داری وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات الله يكرى شولا سيدي وبناتنا زمن بينات واضحة أو خكارة تعرف وطبي جنيبي وجوه الذين فمخندا كسان كفروا شكوبري كلالي المنكر خبغان المنكر من خبغان دارنج المنكر ناشناوالي المنكر تريوالي تعطول معنی كي يوم مقصد لي یعنی پا شاہ بانی دا اللہ کتاب بد لگی نو دا اللہ دا کتاب دا بیان پا وقت کی دا پا مخ کی تریوال راجی مخ کی پریشانی خکاری او دونا پی بد لگی یکادون اللہ و نزیر یسونا شدی ہم لو کی بین لدین پاک کسان بانی یتلون آلین چلی دوانا یتون زمن تیسو کو دا قرآن بیانی نو پاوی بانی زن حملی تا جوڑی قول تورتو یا پاو نبیوکم آیا خبر در کمز تاوستا بشرین پڑیر ناکار من ذالکم ندین ان نارو چور دے وعدہ اللہ اللہ دین وعدے کلی اللہ دا کسان چکو پڑے کلی بیس المسیر اور بزید ورطل دے پا دے کہ زجور کئی منکرین دا قرآن لرا چل اللہ بعد خلق بانے قرآن دیر بد لے گی چل قرآن بیانے گی نمخ کی تغییر راش او تردی چی زان حملی تم جور کی نسمانا یعنی قرآن بدی شی نو دی اثاری پا مخ بانی امی چه مخ کم تری والی او زان چلی حملی تا جوڑی چه سو قرآن بیانی پا ای بانی حمله وکی او بیوی ان نارو ان نو نار خبر دی مطلعی حضر شویده چه ان نارو مانا هو ان نار اغا ور دی مخی ویل چې تاسو د قرآن آیتونه تاسو بد لګي او دار ته شرخ کاری خو د دینه ته بل شر وخیم او دار چې نارو مانا هو النار دارنګي ان نارو مانا لک ان نارو منک ان نارو تیک ان نار دا ټول تخبیرونه کوي هغه شر سره ان نارو هغه ور دی یعنی سمانه ستاره پاره ور دی لکن نارو من کن نارو پی کن نار در طول تقدیر ندید ایک سیکی یا یو ناسی حلکو غربا بین ولش مسلون یو مثال پس سمین وکی دی لہودی مثال تا ان اللذین اقینا کسان تا دون اتاس شرا بری من دون اللہ ما سوا دلنا لی اخلقوی چه نشبه دا کول زبابا یو مچلرا ولویشت مواغر کرا جمشی لہودی مچتا وَيَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ كَلَّا وَتَخْتَجِ دِينَ مَجْ شَيْئًا يَوْشِي لَرَا لَا يَسْتَنْقِذُهُ نِشْخْلَاسَ وَلَا مِنْهُ دَنَا زواق پا طالبو کمزور دے دغا غختون کے وَالْمَطْلُوبُ دَچَانَ چِ غُختَنَا كِي دَلَشِ پا دیار کی مثال بیانی گی حاصل دارے چل اللہ استاس معبودان طول کمزوری دی ولی کمزوری دی ذکر نو دی یو مشم نش پیدا کولے کدا اساس معبودان ټول را جمع شي نو په شریک باندې یو مش ام نش پیدا کولے مش پیدا کول خلا پرې دوا الله دې مش نه خپل دی پام نشي کولے کمش یو شی تخفی نو اندام ته نش خلاصولے نو دې کې دې معبودان او غاج ذکر شو او اللہ کے دا ٹول لا جمع شی لکہ بیت اللہ شریف کے درے سو شفیت بوتانو اللہ کے دا درے سو شفیت بوتان ٹول را جمع شی یو مش نش پیدا کولے او مش پیدا کول خم لالر خبر دا بلکہ کمش یو شی او تختائی ناغام تے نش خلاص ولے او دا مش تخصیص یو کو لکہ دا مش چرے دا دیر کمزور حیوانی نو سمانا بیکار او کمزور مخلوق نش پیدا کولے نو اپورا اندامون والا او مضبوط مخلوق بس پیدا کی ما قدر اللہ دے عزت نہ دے کرے اللہ پا حق قدری حق عزت کول دا اللہ و ان لیقن اللہ لقوی خما طاقت والا دے عزیز زور وردے ما قدر اللہ کل دے سوالو کی چی داختا دوسی مثال بیلوئی چدے کہ دین خان و خلق و بزتی راضی اول کرام بزتی کے راضی اللہ ما قدر اللہ دید اللہ قدر نہ لے کرے فحق قدر قبول سر اللہ یسف اللہ تعالیٰ غور من الملائکہ ملائکہ رسول نستعجی ومن الناس یود خلقنا انسانان لا ان اللہ کے اللہ پاس من اولیدن کے رے بشیر لیدن کے رے اللہ و یسویتی سرد و شپاق چابانی چیغی انکار کاو دا بشریت دا رسول نا چی بشر رسول نشی کرے نو اللہ لگی جواب کو چی گور رسولان دو قسم دی یو رسولان دی دا ملائک و نو دویم رسولان دی دا انسانان نا نو مقصد دار یو بشر دا رسول کی درشی لیکن اللہ رسولان دا دو قسم دی یا لہم فی اللہ پا ما پا سبان بین ادیم چا مخی دین دی وما خالف مغصی چا روس دین دی وللہ خاص اللہ پا دا ترج و لمورا گزو لکی طول کارونا یا ایوہ الذین آمنوا یا مومنانو ارکعو رکو کی اللہ تا رکو کی واسد و سیدہ و کی وعبود ربکم بندی کوی رخبل وقل خیرہ او کوئی کار نہ خیر لعلکم تفلحون نذر پارچے تاس کامیاب شئی پر اخری دو ایتوں کے نہ اوامر ذکر کئی د مومنان د کامیابی د پارا او دارنگے د نصرت د حاصل ول د پارا چنلو د نہ کارو نو کئی نلا بتا شو کامیاب کہ اللہ بسا مدد وکی دیات کے سلور اوامر ذکر شو واپ الخیر دا ٹھول نے کئی کارون تو شامل لے عام لفظ دے و جاد پل نہ جہاد و کئی پلا اللہ تعالیٰ کے حق جہاری حق جہاد یعنی پورا جہاد ہوش تبا کم دے اللہ غور کری ہوئی تاج جہاد دپارا ما جا علیکم نرے گر اللہ تا سبانی پی دینی پر دین کے من حرج انسا تنگ سیا او ملت ابیکم تابیداری و کئی دین دا پلار ساسو ابراہیم علیہ السلام دے ہوا سماکم المسلمین دے اللہ پاک یا دے ابراہیم علیہ السلام تاشتا نمی خیر دا مسلمانانو من قابلو مخیر دے قرآن نو پی حازا و پا دے قرآن کی من قابلو مخیر دے قرآن نو پا نور کتابو نکی و اتحاد و پدے قرآن کریم کے لیے کو نر رسول و ندیر پارا شی پیغمبر شہیدن گواہی کو ان کے علیہ گنبتا سبانی و تکون و شیتا شہدا گواہان النا سے پخل قبانی فاقیم و صلات پس پابندی و قید مانزہ ور کئی زکات وا تسم بلّہ منگول اور غیف اللہ بانی ہوا مولا کمدہ اللہ سا سے دوست پنے مل مولا پس خ دوست یا خ مددگار رے مولا من دوست مددگار ونے من نشیر او دیر خ امدادی ادا اللہ پاک پدیات کی حکم د جہاد ذکر شو دا شفق علتونه د جهاد د پاره ذکر شو او دې ته د الله مهرباني ذکر کوي چې الله په دین کې سختی نشته. نو یاد کیو حکم د جهاد دې د شفق علتونه د جهاد ذکر شو. دریم د الله مهرباني ذکر شو چې په دین کې الله سختی نشته. سنورم د ابراهیم علیه السلام صفت کی ذکر ابو المسلمین سے ذکر کو چې ابراهیم علیه السلام د ټول مسلمانانو پلار دی او بیا درې اوامر ذکر کړه او اخر کې بشاره ذکر کو. نو دا د ټول آیات حاصلو پنعم المولا پس ښه دوست الله پاک و نعم النصیر او ډېر ښه امدادي دی الله پاک. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحابه اجمعين. يا الله زمان راضي يا الله زمان گناهنا معافك الله زمان درس قبولك يا الله زمان گناهنا لپار كفارة وغرزوا يا الله زمان داخل الزخيرة وغرزوا الله ستا كتاب زمان لپار دليل وغرزوا يا الله ستا كتاب زمان لپار دليل وغرزوا الله دا پمنگ باندې الٹا دليل مغرزوا يا الله پمنگ باندې دليل مغرزوا یا الله من په دې کتاب باندې پوهه کا الله من په عمل کولو توفیق را کا الله څومره اوریدونکي لري چې الله ټول په پوهه کا الله ټول ته علم نه په علم باندې نصیب کا الله ټول شاګردانو ته علم نه په علم باندې نصیب کا الله د ټول ذهنونو په کولاو کا یا الله تعالی زمون ټول مشکلات ختم کا الله د ټول امت په حال باندې رحم وکا الله تمام مجاهدینو مدد وکا یا الله من په صحیح دین باندې پوهه کا یا الله که کم کمی زیتی زمان شیع والا تا معاب که الله کمی غلطیان و خطاگانی لان شیع والا تا معاب که الله انده که در نیک عمال سی توبی توفیق را که الله در رجا زمان نقبول که یا الله تراوی منزین زمان در طول نقبول که الله در طول مسلمان پحال بانی رحم وکه یا الله عرضی که چه مسلمانان یا الله تی مدد وکه الله در پلسطین مسلمانان مدد وکه الله اسرائیل زین لکه الله رسوا شرمین دی که الله ټول کافران دا ټول منسوبې ناکام که الله د داغې منسوبې دای د حلاکت ذریعه وګرځوه الله مؤمنانو ته نجات ورکه یا الله مؤمنانو ته نجات ورکه الله ستا کتاب په مخ د ځمکه حاکم که یا الله دې ملکونو کې شرعي نظام راوله الله شرعي نظام پکې مضبوط که یا الله دې ملکونو کې شرعي نظام راوله الله څومره اسلامي ملکونه دي الله صحیح قیادتونه پرې راوله یا الله دا ظالم حکمرانان د مختزمه کې نه پناه که الله نیکان خلق او صحیح قیادتونه پرې راوله یا الله نیکان او حق پرس علما پیدا که یا الله نیکان او حق پرس علما پیدا که الله د قرآن او د حدیث درسونه عام که یا الله د قرآن او د حدیث درسونه عام که یا الله زموږ جوماتونه مدرسې آبادې که الله زموږ جوماتونه زموږ مدارس آباد که یا الله ستا بندګي په مختزمه کې عامه که الله تم پیسخ او پوجور استانه پرمانیش کیږي په مقدس مکان الله دا ختم کا یا الله نیکان خلق عام کا یا الله نیکان خلق دیر کا الله زمان په اخر کې دا کریمه نصیب کړه. لا اله الا الله محمد رسول الله.